سارے حضرات توجہ سے، محبت سے، عقیدت سے اللہ جل شانہ کے اسماء مبارکہ کا ورد کریں اور دو فائدے اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیں. جو اکابر حضرات اور اپنے مشائخ سے سنے ہیں اور اس کی دلیل اس کے پیچھے مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس کے فوائد اور ثمرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ جل شانہ کے یہ اسماء مبارکات لیتا ہے توجہ سے، عقیدت سے، محبت سے، تو اللہ پاک ان اسماء مبارکہ کی برکت سے وہ خزانے انسان کو دیتا ہے جو ان اسماء مبارکہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اللہ پاک کا اس میں صفت ہے اور نام مبارک ہے غفار اور غفور، بخشنے والا، کثرت سے بخشنے والا، بار بار بخشنے والا. جب انسان یا غفور یا غفار کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ جل شانہ مغفرت سے، بخش سے اس کو نوازتا ہے. اللہ جل شانہ کا نام مبارک ہے سلام، وہ خود ہر عیب سے سالم اور سلامتی دینے والا بھی وہی. اور جب بندہ اپنے رب کو یا سلام کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے. یا حفیظ اور یا حافظ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے. یا رزاق کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ جل شانہ روزی اور رزق عطا فرماتا ہے اور بے برکت عطا فرماتا ہے. یا حلیم کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو تحمل اور برداشت اور حلم وہ عطا فرماتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ ان اسماء مبارکہ کے بار بار پڑھنے سے، کثرت سے جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو ان اسماء مبارکہ کی خوبو اور اس کا اثر اور اس کا عکس اور تجلی اس پہ بھی پڑتا ہے، اس کی ذات پہ، اس کے اندر بھی اس کے مناسب وہ چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا یا عفو کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں عفو کا مادہ پیدا ہوتا ہے درگزر کا. اور یا حلیم کہہ کر پکارتا ہے تو پہلے تو یہ تھے کہ اللہ جل شانہ حلم اور فوری طور پہ اس کو نہیں پکڑتا، اور دوسرے یہ کہ خود اس بندے کے اندر بھی تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. یا رزاق کہہ کر پکارتا ہے تو اس پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بجائے دوسروں سے مانگنے پھرنے کے کہ مانگتا پھرے اور اپنے دست سوال دراز کرے ہوئے ہیں، اس کی بجائے خود اس میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کمائیں اور دوسروں کو دے، دوسروں پر تقسیم کرے. تو بہرحال حل اس میں مبارک اس ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے. جو انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق، چونکہ انسان انسان ہے، اس کے مطابق اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے. تو بہت محبت سے، پیار سے، عقیدت کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں، اور اس کے جو معنی ہیں اگر معنی نہیں آتے تو ذہن میں اللہ جل شانہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ آپ ان اسماء مبارکہ کے خزانوں سے جو کچھ اپنے بندوں کو دیتے ہیں مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، وہ مجھے بھی عنایت فرمائیں اور میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا غفار یا ستار، یا اللہ یا غفار یا ستار، یا اللہ یا فتاح یا علیم، یا اللہ یا ودود یا عظیم، یا اللہ یا ولی یا حمید، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رؤوف یا کریم، یا اللہ یا رشید یا صبور، یا اللہ یا نور یا ہادی، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، درود شریف تین تین بار پڑھیں۔ اسی اجتماع میں ختم خواجگان کا بھی معمول ہے، ختم خواجگان میں درود شریف ہے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ماخوذ کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، اور سورہ لم نشرح ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اللہ جل شانہ مشکلات حل فرماتا ہے، آسانی لاتا ہے، پھر اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، اور آخر میں پھر درود شریف۔ تو پہلے تین تین بار درود شریف پڑھیں۔ سنو سنو سنو سنو سنو، لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن، لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا شکر کیسے ادا کروں، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں سر ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر اپنی قوم اور امت کو جمع کر کے کچھ باتوں کی نصیحت فرما رہے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں نقل کیا ہے اور پھر آخر میں خود بھی کچھ نصائح فرمائی ہیں، جس میں ایک بات یہ کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پیچھے اس کا دشمن پڑ جائے، دشمن اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ شخص اپنے بچاؤ کی خاطر کسی جگہ پناہ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی جگہ چھپ جاؤں، سامنے سے ایک قلعے پر نظر پڑتی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، یہ شخص اس قلعے کے اندر گھس جاتا ہے اور فوراً دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، دشمن اس کا باہر رہ جاتا ہے، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس شخص کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جتنی تیز اور اونچی آواز ہو جہاں تک سنائی دے وہیں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ پیچھے ہوا بھی چھوڑتا ہے، اور جہاں اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر ہر طرح، چاہے کھڑے ہو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، زبان سے ہو، دل میں ہو، جہر سے ہو، سرن ہو، کسی صورت میں بھی اس پر کوئی پابندی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں عقل والے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ذکر کے ساتھ ساتھ وہ آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش اور پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور آگے دعائیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ذکر خفی کا وقت ہے، اللہ جل شانہ کا اسم ذات مبارک اللہ، اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس طرح کریں کہ زبان سے نہ لیں اور زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر دل میں اللہ جل شانہ کا نام لے، اللہ اللہ زبان سے نہ ہو، دل کے اندر ہو، اور توجہ اسم مبارک کی طرف رہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ ان جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ علاقہ اور اہل کراچی، سب پر، تمام مسلمانوں پر اللہ جل شانہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ جل شانہ فتنوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ تمام احباب سے گزارش ہے، مغرب کی نماز تک جتنے بھی وقت ہے اپنے انفرادی معمولات، تسبیحات اور دعاؤں میں مصروفیت کے ساتھ گزاریں، اور جو حضرات نماز کی تیاری کرنا چاہیں وہ نماز کی تیاری بھی کر لیں۔ رکھے ہوئے ہیں. ساتھیوں نے اپنے نام خدمت میں لکھوائے ہیں اور ساتھی اوپر کی مرضی میں تشریف لے گئے ہیں.